الشعر، نية من يجد شريعته. يقول المصنف عليه رحمة الله: هناك أمور كثيرة وكل الشرع وكل الشرع الحكيم تقديرها للعرف والعادة. أما الأمريكا بتوقع تسبي شريعة في تصدر أوتستيسيبي أشا بإشياتي أشا يوم أداسي أو الأمريكا نينو شريعة رعاية لمصالح العباد المتجددة لاتي في بروتكتي دا انترستي أوي يي تو سيبي هو دايناميك متجددة دي أومان يبادا أومان سيوتون والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان وتغير الأحوال يي تو سيبي أومان يبادا بلوري يبادا يباني آييني ati se si awon eyan yen ni al-aada al-aadatu mutajaddida aw al-masalih mutajaddida wa takhtalifu bi ikhtilafi az-zaman wal-makan wa taghayyur al-ahwal wa hunaka umurun yahtaju al-fuqaha'u fi bayan hukmiha ila ma'rifati 'adat an-nas wa a'rafihim fi al-aqwal wal-af'al aw al-amri min sibbi to sibbi aw afasi ko to di pe won salaye idajo re won ni bukata si lati mo asa awon eyan ati isesi won ni bi oro siso won ni abi ni bi ise won so awon alamori yen a le ti mo dajo wa leri e ati ta ba to mo asa tawon eyan ti won ni lowo ni duru yen fa inna aqwal an-nas wa af'aluhum tubna ala ma ta'aduhu wa ma ta'arafu ali tori pe ise oro awon eyan katule se dajo le yoro won pe oro yi kufuru ni oro yi oro to wole ninu sharia ni a koko ma asa we ni yen ni bi ori gbo ka le won na tori pe asa won abi se won a mo pa leri nkan ti won ba saba le ye ni nkan to ba mo won lara ona ti won gba gboro ka le ona ti won gba se ise la fi mo ba ti mo dajo iru awon alamori yen wa fa idha jaa al hukm al shar'i غير مصادم لما عرفوا وألفوا كان أهرى بالرضا والقبول مما لو جاء الحكم على غير ما ألفوا وما عرفوا فنتي دعوة الشريعة بوا غير مصادم تيو تاكو ما لما عرفوا إن كتاوين ياتي تاوين ياكو جوليلولي تياوين ياتي كوكوما فنوكو ليلولي وألفوا ثم ولارا ti sere abati wa ti o ba ti taku kana ahra bi rido o lo le toju lati je pe o je itewo pa lodo awon yen won kohul awon yo tewo gba nigba ti o se pe idajo sere yen ri ko taku asa won mimma law jaa al hukmu ala ghayri ma alafu ya to si pe ki idajo sere ko wa lo wa leni ti o lo taku nkan tawon yen ti ba saba to ba se pe idajo yen idajo ti o ni ba se po pelu asa ni o ki se idajo to se pe ko se to kan sa nbe idajo to ni ba se po pelu asa wa ma arafu sati gati won ba saba ni ilu won wal ahkam ash-shar'iyya kama huwa ma'lum min nusus al-qur'an wa sunnah ahkam marinatun mali'atun bil hayawiyya idajo sharia to wa ninu alquran ati sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ahkamun marina awa dajo kan ni to rorun mali'atun bil hayawiyya kila ke ni hayawiyya oni nashat to fun kankan pelu idasasa ise dajo to se pe ima fa la kaya idasei abi ma ko susu ba eda awa dajo sharia قرآن مليئة بالحيوية لا تتناقض مع المصالح المرسلة المتجددة كله contradicting public interest أبي أو interest الشريعة أم فاني أو هي يعني الشريعة أبي كله فما تسيب كسيري تو في رجلينو القرآن السنة سبعة أوجل كتو سيب الشريعة بقولي بل تتواءم معها بيوسي بي o nje ibamu pelu re idajo sheria o man nje ibamu pelu interest ya we yani watesiru amama agbanrin re na lo ti ma rin ni waju e bi o ti ma rin ki lo le to fi ma rin ni agbanrin re li tuniru tariqaha ila sirati sawi lati le ba tan male si ojo ona re lo si ona ti ona ti o duro dede sirati llahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard huna ni ojo ona allah yi to sokun allah to sokun lo ni gogo ti be ni sama ti ile se le bayi ko ma je muqaddima fo babu yi wani waqad waqa'a al-fuqaha waqad waqa'a al-fuqaha lil-akhdhi bil-urf wal-'adati قواعد اهمها وانا عفا على قويسي وان بي اوان برينسيپلز كان اوان اوفين كان كاله تا في ما لو اسا نينو شريعه يعني كان سو بي اسا غوغو لوكو كان اونا ني ما جاي سي تي وان اسي بودو تاكو گگ بي اوان تو سي بي وان لو اسا گگ بي بي ايداجو كان تي ايداجو غيله نينو شريعه لا ني في اوان اوفين رسي òfin tá a fi máa ń lo culture nínú sharia rí o awẹ́lẹ̀ nínú àwọn òfin yẹn tá a kọ lábẹ́ báàbò yìí ni pé al-adatu muhakkama al-adatu muhakkama ìdájọ́ ni aṣa àwọn èèyàn ó wọlé sínú ìdájọ́ sharia ni tá a máa ń lo ìdájọ́ sharia tá a máa ń lo nínú ìdájọ́ sharia a máa ń fi àṣà a máa ń lo nínú sharia ìyẹn jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ القاعدة الثانية إنما تعتبر العادة إذا اضطردت وغلبت سؤالك جي أنت كجبي قايد بي كنت في دي أبوكو يلي فلا أبوكو يلي أتو كالي يانا لي على إبني كان سيمي تيو بارالي بيا سيبوتي وانو شريع بيكني العادة محكمة isi ati asa o je eri ninu sharia ele tun wa fi nkan de fun wa legbe pe inama tu'tabaru al'ada igba ta ma gba asa wole ninu sharia ti o ma je dajo ira toradat nigba to ba ni to ba rinle to ba lalaafia ni o to ba rinle ninu sharia ni o wa ghalabat to si te won igba na ni a ma gba wole yen ni pe to ba je asa ti o taku esin to ba ti jata to asa to taku esin أعلم أصابي أكيد لنينه شريعة القاعدة الثالثة كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف إبا إني آتي ما يبطع من له أسا واني كل ما ورد به الشرع مطلقا بكون كانت شريعة باك بواتوا تولي àwọn ìdájọ́ tí sẹ̀ríà gbé wá bá wa ṣùgbọ́n gbà tí sẹ̀ríà gbé ní kọ́wó ó tù sílẹ̀ wà lágbọ́ bí tọ̀lẹ́ òfin bó ṣe wá túlẹ̀ rèé kò sí òfin kan tí wọ́n fi gbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ó máa sọ fún wa pé ọ̀nà báyìí ní kẹ́gbẹ́ nǹkan nígbà nǹkan ní nínú sẹ̀ríà sẹ̀ríà dí ó yẹ wa pé nǹkan tó tọ́ ni nígbà tí sẹ̀ríà wá sọ fún wa pé nǹkan tó tọ́ ni nǹkan yẹn sẹ̀ríà ò wá gbé àwọn àlàyé kan kalẹ̀ fún wa pé tọ ọ̀nà tẹ́ gbàgbé gbàgbé o láfi sọ́rí wọ́n láfi lọ́wọ́ sẹ̀ríà ò gbé àlàyé kankan wá fún kódà nínú lọ́wọ́ gan àárí àlàyé kan nínú èdè tá a fi tú àwọn ọ̀nà tí sẹ̀ríà ní kágbà ṣe kan ni irú kan yẹn yóò já òfìhí ilẹ̀ lọ́ọ̀fì a padà síbi àṣà ni kálkọ́dọ̀sù wa fi sọlá gẹ́gẹ́ bíi pé sẹ̀ríà kí ni ọlọ́run sọ nípa bá a ti mọ múra tá a bá fẹ́ ti sọlá hádà bí máa jẹ́ àbí ìṣàrà ní ti sẹ̀ríà gbé wá ni kí ni ọlọ́run sọ kúrú zinẹ́tẹ̀kún ìdàkú ilé masjid ẹ máa mú ẹ̀ṣọ́ yín sára nígbà tẹ́ ẹ bá fẹ́ lọ kí wọn nínú masalasi hádà bí máa jẹ́ àbí ìṣàrà ní ti sẹ̀ríà gbé wá nìyẹn subhanahu bọ́ọ̀bì tun fi sẹ̀ríà a ó fi lọ́wà lórí bá a ṣe múra tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ṣáláṣí kò sí òfin nǹkan tí wọ́n fi dè lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé tọ̀ ọ̀nà báyìí ní kẹ́ ẹ gbà múra o ní sẹ̀ríà fi ní àwọn àfáà fi sọ wípé ní tí ó bá máa jẹ́ àṣà sí náà ti o ba npe ni eso ninu asa kaluku ninu ilu e na ni o ma je asa kaluku yurja'u fihi ila shar' sharia la pada pada si ila al'urf ibi asa la pada pada si be awon to la wa fa fi lo ni bi oro masala imade si imade fi la lori sala se sunna ni abi ki se sunna to ba se pe fi la ni de o wa ninu intawo yan ka fun eso ninu ilu won ninu asa won mepile won yato si yato fi si yato si fi la de se gbe wa yato si pe be a fi la re se lo gbe ba se de fi la wa ti wa ati keferi won ati musulumi won ninu ilu won se ima de fi la beye ni se nu asa won lo wa nu eso won to ba se pa wo ka fun eso a je gbe yan le lo yan le kiun te ba kiun ni fa sa ti la de fi la ko si la buru ko fi sunna le sugbon to ba se pe ima de fi la sori ninu asa lo wa ninu ilu won ninu imara imura won ni ninu eso won ni a je pe ke yan de fi la o o je ibamu si ase ti Allah pa ninu aya si yo ma je sunna fun wa ki a de fi la lori sala so le bayi ninu awon in to se pe ibi uruf ibi culture ni adari e si bi be ni ni ka sharia gbe to ni ka kale fun wa o da ke ni bi opo lo wa won kan eh so awon kan ti sharia da ke ni pa re yen re ti o ba ti tako ta ba ti lo ko awon do bi tu ti sharia ti o ba ti tako asa sharia o ko lo so pe a gboro kokon se introduction ka to se aqdu nika so ta sa ba du wa be pe ko ba wa se se ninu lu wa ni yen re a fe se mo mi mo ka wa bi o kokon ta wa bi won kokon mara won na abi ninu eto nika iti o ni ati o ni ali o kan kan ninu a lele to se pe ti won ba be se nika awon elomi wa to se pe lodo ti won won mu aso iba won je nika na won ni awon fe wa aso kan kan na to pe gba ti o ba ti si kan kan bi akida ti na to so mo eleyi bayi si asa ni ko si ta ko esin ati be be lo na'am al qa'idatu rabi'a al ma'ruf 'urfan kal mashrut sharta al ma'ruf 'urfan kal mashrut sharta in ka to ba ti dasa ninu ilu kan ta ba ti mo pe urufu leleyi asa ni to si fulfill gbogbo awon idajo sharia tasa yẹn o ta ko sẹríà àṣà yẹn yóò dà gẹ́gẹ́ bí conditions yóò dà gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ti di mọ́jẹ̀mú láàrin inú ìlú wọn ni ta bá padà wọnú ẹ̀ á padà rí gọ́ọ̀bìt tó ta fáráà tó jẹ jáde lábẹ́ ọkọ̀ àìlà ẹ̀ mo fẹ́ fi ṣàlàyé rẹ̀ fún wa ni ó ní alimaharufi bayina alimaharufu bayina tujari kalimashuruti bayinahun alimaharufu bayina tujari kalimashuruti bayinahun nkan tó bá ti di àṣà ìṣe láàrin àwọn ọlọ́jà nínú ọjà ó ti dà gẹ́gẹ́ bí conditions wọ́n yín ọ̀dọ́ wọn nìyẹn téèyàn bá lọ rajà nínú ọjà tí èsì ṣàjòjì tó sì ti mọ̀ pé tí ò sì ṣe mọ́jẹ̀mú kankan fún ẹni tó ń tajà pípétọ̀ ọjà tí mo fẹ́ rà lọ́wọ́ yìí kò mú kíyàrúwa nínú sharia ipe yẹn lè ṣe kíyàrú majlis kíyàrú shart kíyàrú láì pé ọjà tí mo fẹ́ rà lọ́wọ́ yín rèé tí bá gbé délé tí o bá tí o bá ní nídìí ẹ̀ kíyàrú shart nìyẹn tí bá gbé mi ò ní nídìí ẹ̀ máa dá padà fún yín o sẹ̀rí àgbé kíyàrú yẹn kalẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rùfù lè change ẹ̀ ọ̀rùfù lè change ìpìlẹ̀ yẹn ìyẹn ni pé kéèyàn tó lè ní option pé yóò da ọjà yẹn padà lẹ́yìn tó ti gbé délé tán ó gbọ́dọ̀ ṣe ṣáàtù rẹ̀ fún ẹni tó tajà kẹ́ni yẹn sì fọ́n sí pé mọ̀ wọ́n rìn máa gbà padà ṣáàtù ẹni yẹn ti ṣáàtù yẹn ó gbọ́dọ̀ gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀. ṣùgbọ́n tó bá lọ jẹ́ pé in táwọn ti mọ̀ ẹni tó ti tán ti bá sábà mọ ọjà tiwọn nìyẹn ìbọ̀dí ti mọ̀ wọ́n mọ̀ pé good sold in good condition àlè ṣe kí nìyẹn àlè gbà padà ìlè return ẹ̀ tó bá ti di mọ jẹ mọ náà dẹ ti mọ mọ hàn èyàn wá gbé lọ bẹẹ èyàn á lọ èyàn á dé padà bá mi ò ní nìkíní mọ so ti kódà kò ẹni ìta fẹ́ lò ní pé ẹni yẹn ó ṣe ṣáàtù yẹn fún ẹni yẹn tó sọ fún nígbà tó máa gbàdá gbédé padà rí ẹni ọ̀ padà wá gbà torí pé òun náà ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ kó wọn kì í gba nǹkan so á padà mú àlàyé wá lérí ẹ pé tó bá ti di ìṣe láàrin àwọn èèyàn tó bá ti di àṣà ó ti dàgẹ́gẹ́ bíi mọ́jẹ̀mú láàrin wọn ni. wọ́n kọ́ ìdọ̀tún ìhùlá yíyá ọmọlúbà والقاعدة الأولى هي أم الباب. قاعدة تنسى لك وقطع كبني هنا نكينه العادة محكمة. إنتو باتنجة أساوية إشي أتي أسا أمان لوني نشري على تبقى جو أوني يا قبو أمان قاعدة تكوني أوني بلي. والقواعد الثلاثة مخصصة لعمومها أو مقيدة لمطلقها أو محددة لأبعادها. ورا ومتى تطبقه إنما تعتبر العادة إذا اضطردت وغلبت أتي مجدير أمتى تطبقني أمان في سيالا إبتي ومتى درالني ها ibi to ti ku gbo e lo didi awon fe won fe won fe fix re se gbe kan fun wa pe ibi ti dajo le mo re o be ni awon bi to ti de le won fe salaye e fun wa wa hunaka qa'idatun ukhra tu'tabaru tatimatan laha qa'ida bi na tu wa o to se pe awon fa ka kun competition fun o ka nge bi tatimani lati complete ni wa hiya qawluhum ما يعاف في العادات يكره في العبادات ما يعاف في العادات يكره في العبادات ان كتي امي يان با كوريرا نينو عادا نينو سيسي ا كوريرا ني بي عبادا ان تو با جي با وي يان كوريرا نينو سيسي ا اوان يان فران ان كاي باي ا ان تا كوريرا نينو عبادا نا لنا أجيب موسي قاعدة نعم القاعدة الأولى العادة محكمة هذه قاعدة من القواعد المهمة التي أولاها الفقهاء عناية فائقة قاعدة إجا كما قاعدة وقتك قاعدة أفاس أولاها الفقهاء عناية فائقة طبعا فأفني concern akule kan to tayo watanawaluha bidirasa ti won si wadi re won mu lati si wadi nipa re ala do imaja fi kitab wa sunnah wa ijma'i umma yeri agbani alquran ati sunnah ti ifenuko gugu awon afesin wa bayyana ma yandaruju tahtaha min alfuru' alfiqhiyya awa ba si sale gugu awon nkan to worun re ninu awon idajo sharia idajo fiqh ووضعوا لها الضوابط التي تخصص عمومها وسيت بها وان في كالتي وما سي على ابي تو تي دي اوروله وتزيل ما فيها من الاشكال توسي ما با اوان يروجو تو با وا مدان وترفع ما في ايجازها من الاجمال توسي تو ما بي اوان ابي تو با تي سي اورو سوكي يو ما بي سوكي فون وا لاتي سالايي ري لاتي سالايي ابي تو با فا يروجو فون وا وستاتي ضوابط هذه القاعده تباعا وني اوان انكانتي افي ديكويدا هي امبو لاتي واسالايي وهي تعد في جملتها قواعد مستقله اوان تو جاوان انكان تا في غالبني اوان غانغان فورا اوان قايدا لاوان ني اوتو او شبه مستقله ابي اوفي جو قايدا ني مولا توني ولكنها تعد بالنسبه لهذه القاعده ضوابط سو اوان يوكو تا في غالبيين taba ni ka compare won pelu qaida ti se pile yi awon yen dobitu la mo gbo won dobitu le to ti ni alako pelu masala kan aha wa qad dhakarna fi muqaddimati alkitab alfarq bayna alqaida wa adh-dhabit farji ilayhi in shit so alayati baaju ni pe ni bere ti rayi nipa iyato to wa laarin qaida ti dobitu na mo rayan fun wa yen wa hadhihi alqaida tarji ila nusus min alquran alkarim wa sunnah almutahhara kama asharna qaida yi o pada lo si bi awon oro kan oro ninu alquran ati sunna nabi sallallahu alaihi wasallam gele ba ti si alayhi waju woni yudrak hada bit tashrih hina igbale mo be to se pe pelu la oro mole eyan mo gbo yin ninu alquran wa bit talmih ahyana ukhra abi pe oro so talmih e pe oro so gba mi le yo fi mo mo ibe ya nti aya yin dale lori qaida bayi ومن الآيات الكريمة التي فيها تلميح بليغ إلى اعتبار هذه القاعدة. هنا آية تسبي يبقى الرسول لي ب تفاسي قاعدة يبنب. نعم قوله تعالى رب الله سورة النساء آية 19 طلني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف awon beni awon yo mo be fun ninu eto mithlu alladhi alayhinna in ti o je oran yen lawon na lori to e ku o se fun oko won yo mo je to fa won na to e koko won na o mo se fun awon na ni ti daada wa qawluhu subhanahu wa ashiruhunna bil ma'ruf ile lo wa ni suratul nisa ala koko e wa ni suratul baqara aya 228 ala ni ma ba won ya wo ni lo pelu wa daada qala al imam al qurtubi afa wa imam al qurtubi no a tafsir wa wa si inu tafsir surat al maida wa sala yefun wa bi pe a ani al urf wal ma'ruf wal arifa bolo me te tai al urf wal ma'ruf wal arifa kullu khaslatin hasana bubu inna pe ni bubu khaslatin kullu ya kullu khaslatin hasana bubu wa dada ترتديها العقول تلا كيفنا وتطمئن اليها النفوس تي اني سي بان بالي لوري انت اكو انه عرفه دي ريتي ارمو با لا تو سوبي عليهن بالمعروف اتي وعاشرهن بالمعروف وني نبي با يسي الا مالي لوري بي كيني كان بي تا نبي ني عرف اغبو يي نينو ايا هي وني بي بوبو نكان تي او با وا نينو اسا يي نينو لو يي ko se se ni de ka se ma wonu alquran ni pe se se kan ni da bi oda to ba ti je nkan te ti la kai ati asayi ti gbogbo eyan mo pe ah iwa daada ni nkan bayi ninu ta na mo pe wa daada so o ti bi asa ni lu ninu lu yi niyan ninu asa le asa wa le ka lo jiri te kan ba bi mo si ni si bayi ta me ba lo ki abi en kan o fose awon yo wa fun ni nkan won fun lowo en lo ba gbo je wa àwọn bí o fẹ́ àwọn ìyá àgbà míì wọ́n fẹ́ lọ bá wẹ ọmọ yẹn so asáré so ẹsẹ̀ nídìí ká bèrè pé sí nǹkan yẹn dá yá tẹ́lẹ̀ kan bá bímọ ẹ àwọn àgbàlagbà àwọn ìyá tọ́jà àwọn ìyá àgbà tó wà ládùúgbò ni wọ́n wà mọ bá wẹ ọmọ yẹn mọ bá ìyàwó ẹjọ́ ara so wọlé nu sẹ̀rí àwọn àá sí wò ní pé oníkejì orí o tún wá bèrè wéré so gbogbo tó bá ti wà nínú àṣà wa so a jẹ́ pé bèrè màrúfù yẹn ni pé kúlù khasratin hasanatin ترتديها العقول وتطمئن اليها النفوس كما قال الامام القرطبي بوبو كان تو با جي وا دادا تي لا كاي فيران تيمي مو بالي لي لوري اون نا نكو دي اوفو تي شري علي كان في بارا والو سو ايي ايبي تي علي ايا قرا ايي تي تابا سي اورو اوفو كو لو تارا شوبا او اولون اون بي اورو سو فو نيبا نيبي ني وقد ارشد الله الزوجين في عشرتهما ارو دي سامنا àwọn ọkọ àti ìyàwó nípa bí wọn ṣe mọ bára wọn lò wà á dá ìhà kíkúnlẹ̀ mìhúnmá ilẹ̀ àkọ́rọ̀ ilẹ̀ ma'rufil mu'taa àti bí wọn ṣe kíkà lókún àwọn méjèèjì ó ṣe máa fún àwọn ní ẹ̀tọ́ ara wọn ìgbọ́dọ̀ lọ́wọ́ gbé ọ̀rọ̀ yẹn lórí ilẹ̀ ma'rufil mu'taa lórí tí ó jẹ́ dáadáa tí àwọn èèyàn ti bá sábà so orúfù nìyẹn so sẹríà ọ̀fẹ́ gbé lérí orúfù ni kùrá ló ṣe mọ wá ká ẹ mọ ṣe báyìí síyàwó yìí ìwọ náà mọ ṣe báyìí sọkọ rẹ ẹ mọ ṣe báyìí síyàwó yìí yóò ṣe mọ ṣùgbọ́n ó ní kí ni o bíi màrúf ní tó jẹ́ orúfù ní ìlú yìí tẹ́ mọ̀ sí nǹkan dáadáa náà ni kẹfí wọn bára yín o alẹ́dí yẹn rọtọ̀ yìí làákù wọ́n tún máa inú ilé mi kọ́lù tí làákà yìí fẹ́ràn tọ́kà balẹ̀ lé lórí wọ́n la ṣẹ́ka anna dalika mutaghayyir hasaba al-ikhtilafi bayna al-manatiqi wa ahwali an-nas kò sí síta ní ṣùgbọ́n pé àṣà tí àti ìṣe yẹn rè yóò máa yí padà bí àìṣe àwọn èèyàn bá ṣe yí padà àti ikhtilafi bayna al-manatiq ìyapa tí bẹ́ẹ̀ láàrin àwọn ìlú sílù wọ́n mi hàn án kọ́ bí lè máa jẹ́ àfikọ́rì azawajal ní agbọ́n yìí náà ni ọ̀rọ̀ tí allah sọ tó sọ pé láàyò akédùnkùn mu lọ́hùn bí lágùn fi àìmánìkùn wọ́n láàkín àṣìṣe tẹ bá ṣe níbi ìbúra ṣùgbọ́n àwọn ọmọ gba imú pẹ̀lú èyí tí ẹ bá máa mọ̀ sí fẹ́kẹ́ fara tó hù ètò ẹ bá máa mọ̀ sí yẹn kẹtọ́ àmọ́ aṣọ tí máa ṣàkíyàn àmì àwòsànkì máa tó tẹ ìbúra àhàlì kò mú àwòkè síwájú ìbúra tẹ bá máa mọ̀ sí tẹ wá já ìbúra yìí yẹn ètò ẹfi tọ́nà rẹ̀ ni kí ẹ fún aláìní mẹ́wàá lóúnjẹ àbí kí ẹ wọ̀ wọ́n lásọ ní tó jẹ́ ọ̀rọ̀ tọ́lọ́hún sọ yẹn ó darí rẹ̀ síbi orúfù ni o min hausa tí máa tuntun ìmọ̀ bó lẹ́sìn mọ́ àkọ́ńtìtì oúnjẹ tẹ́ fún aláìní yẹn dèédé oúnjẹ tẹ́ gbèsè wájú tẹ́ máa ń jẹ nínú orúfù yìí láìpẹ́ àwọn ìlú kan ń bẹ àwọn káwọn tó jẹun ori ri poto e okan ni ba re le ma npe so aju ju ma je yo si yo be na o si diri asa won aha a o sa tu ma tu te mo na na ni e lodo ti won a to si je pe plate abo kan na la na ma je nu luwa ti to wa iru de de ta fun eh awon la ni e ni يقرر لنا الضابط الذي يلجأ إليه في تعديل مقدار الطعام وني ضابط التي صالح فيها نبا إرو ديتا بكلم نوجه فيها لين وتوفير الكسوة في جميع الأحكام المتعلقة بالكفارات أتبع سبي أسكال فيها لين نبي إدادة نباس قبل كفارة التي لم ينص الشرع فيها على مقدار معلوم معين شريعة وصفها نبا dede bayi ala bayi ni ka ka fun ala ni e fayun dum fiha ila al a'raf al sa'ida ibula bawo yani isisi asawun yan ti o kale ka ku sa'ida wal awa'id al muttaba'a awa'iduna yani asana ni isi awun yan ti awun yan teri woni wa tufassal al qadaya hasba muqtada'aha ama salahi iru awon dajo yi nipa bi o ba se waye ni o والآيات في ذلك كثيرة أما آيات وانبا أمان يبقى ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان نينو بيتي سنة ناتي بيو رسوني بيو رعوف أوني رتان نبي صلى الله عليه وسلم صفو هند تنشي يهو أبو سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والحديث مخرج في صحيح البخاري ابي يا سبحان النبي صلى الله عليه وسلم بي اوكو اون اون ايما كو او باما ايما في بي كو اتو ما اون سو لي لو مو نينو دوكيا ري لين وجي سي الله وا سو فون بي تو ان تو مو ان تو تو فون اي اتي اومو ري او وا في وروفو سي لين بي بي معروف ان تو وا نو اسا يين بي تو تي با تي ميلي يوتي تو يان سو وان وروفو ني يو دادو بي اي وجي سي الله نا او سي تلمي ipe oro so nipa pe ani orufu se muhakkama al adatu muhakkama wa qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam li himna binti jash atorada nabi sallallahu alayhi wa sallam so himna ma jash nipa to wa be lowo ji solo nipa oro haido fatahayyadi sittata ayyam aw sab'at ayyam o ma ga to ka ninu haido re to da rume loju yen se ka ojo meje ninu re pe asko haido to ba ti ko ojo ojo mefa ojo meje to ba ti ko ojo mefa ojo meje yen gba pe si haado ti sele ma ki run re lo wa dalika lamma shakat ilayhi bi annaha tustahadu haidatan kathira ba to ko wa ki gba jale wa ko ji jolo pe ni istihado to po sele so fa fihi tanbihun ala ruju'i ila al-amr al-ghalib wal 'ala ni be yari ipe ni saki si pe oro to ba je to wo po julo o la ma bi dajo lo ru awon ka bayi lori ninu sharia وهي ستة أيام أو سبعة أيام ولو قد تبين لفسي كوس ولو قد تبين لفسي كوس والأحاديث في هذا كثيرة حديث قال لي لينا وأحيانا يقول الفقهاء الحرف معكم بني واحد دام عفا في من بقيدة قال لي بين كنية العرف محكم وأن يسوق العادة محكمة وأن العرف محكم ككناني والعرف والعادة بمعنى واحد العرف اتي عاده العرف اتي كني العاده او تما كان مع فرق يسير بينهما يتكي كني كما لا ميجي سياتي ذكره في القاعده الاتيه اما يتكي بلا ميجي دي بقاعده لا كتي اقراكو يتكي بلا كني العرف اتي العاده هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله والحمد لله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك